سورہ نحل کی آیت نمبر 103. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے سورہ نحل کی آیت نمبر 103 سے لے کر آیت نمبر 106 تک یہ آیات مبارکہ تلاوت کی گئی. پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ قرآن کریم کی آیات کو سن کر طرح طرح کے لغو اعتراضات اور سوال کرتے ہیں. پچھلی آیت میں اس اعتراض کا جواب دیا کہ پہلے کچھ آیت اتری تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے جب آیت کو منسوخ فرمایا وہ اعتراض کرنے لگے. وہاں یہ فرمایا کہ اس قرآن کو روح القدس حضرت جبریل امین آپ کے پروردگار کی طرف سے ٹھیک ٹھیک لے کر نازل ہوئے. اس قرآن پاک کے اترنے سے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے قلوب میں استقامت اور انہیں ہدایت اور خوشخبریاں عطا فرماتا ہے. ابھی جو آیات تلاوت کی گئیں، ان آیات میں سب سے پہلے آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے ایک اور لغو اعتراض کو ذکر فرما کر اس کا جواب دیا. جب سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیات کے بارے میں بتلایا یہ اللہ کا کلام ہے اور حضرت جبریل امین لے کر اترتے ہیں، تو ایسے موقع پر بجائے ایمان لانے کے وہ اس قرآن کریم کی ہدایت اور اس برسنے والی بارش، ہدایت کی بارش، اس کے سامنے چونکہ عناد اور ہٹ دھرمی کا معاملہ پیش کیا، تو اس وجہ سے ان کے دلوں میں طرح طرح کے اعتراضات پیدا ہوئے. قرآن پاک عجیب کتاب. ان فی ذلک لذکرا، فرمایا اس قرآن میں ہم بڑے وثوق سے اور یقین سے کہتے ہیں، دو الفاظ ہیں یقین کے، ہم بڑے یقین سے بڑے وثوق سے کہتے ہیں اس قرآن میں نصیحت موجود ہے. نصیحت کا معنی ضرور آدمی کو راہ دکھا، وہ اس کے اندر تاثیر پیدا ہوتی ہے، اثر پیدا ہوتا ہے. لذکر لمن کان لہ قلب، لیکن دو شرطیں ہیں قرآن کی نصیحت کو حاصل کرنے کے لیے. ایک تو ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جن کا دل موجود, جن کے اندر دل ہے, لمن کان له قلب, جو شعور اور عقل رکھتے ہیں اور دل رکھتے ہیں وہ نصیحت حاصل کر. او القى السمع وهو شهید, یہ یا وہ حاضر باش ہو کر, القى السمع کا معنی اپنے کانوں کو پوری طرح متوجہ رکھے قرآن کی طرف, وهو شهید حاضر باش ہو کر پھر قرآن کی نصیحت اتر, یعنی اپنے دل کے برتن کو خالی بھی رکھیں اور اوندھا بھی نہ ہونے دیں. اگر الٹا دل ہو تب بھی ہدایت کا کوئی قطرہ اندر نہیں اترے گا, اور اگر پہلے سے اپنے آپ کو وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت کچھ سمجھتا ہوں تب بھی ہدایت کی کوئی, یہ تو خالی دل چاہیے, پھر اس پر دیکھیے قرآن پاک کے انوار. اس لیے قرآن پاک کو سننے کا, اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو جو بندہ جتنا اپنے آپ کو محتاج بنا کر اور اپنے آپ کو لا علم سمجھ کر سنے گا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی علم عطا فرمائیں. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. قرآن پاک کی جب آیات پڑھی جاتی تو اس زمانے میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کو دعوت دی اسلام کی, مکہ میں ایک روم کے علاقے کا کوئی پرانا وہاں رہنے والا شخص تھا جو بھٹی کا کام کرتا تھا, لوہار تھا, وہ تھوڑی بہت بائبل بھی جانتا تھا اپنے حساب سے, باقی مشرق لوگ تھے وہاں وہ بائبل جانتا تھا. وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارکہ میں آتا تھا تو آپ کی باتوں سے بڑا متاثر ہوتا, سنتا تھا متاثر ہوتا تھا. پھر آپ بھی کبھی کبھی اس کے پاس اس کی بھٹی میں جہاں وہ بیٹھتا تھا کام کاج کرتا تشریف لے جاتے تھے تاکہ اسلام رغبت اس کو تو ہو رہی ہے اور زیادہ اس کا دل مطمئن ہو سکتا مسلمان ہو جائے. بس اس بات کو پکڑ لیا بہت سارے لوگوں نے اعتراض, میں نے کہا گزشتہ درس میں عرض کیا تھا اعتراض کے لیے نہ علم کی ضرورت نہ دلیل کی ضرورت نہ ثبوت کی ضرورت, اعتراض تو اعتراض کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے لیے, جب چاہیں جس وقت چاہیں جس پر چاہیں کر دیں. یہ ایک ایسا فن ہے ایسا علم ہے جس کے لیے نہ ستون کی نہ سہارے کی نہ علم کی, علم میں نے عام سمجھنے کے اعتبار سے کہہ, تو وہ اعتراض کرنے لگے یہ جو کچھ قرآن سناتے ہیں یہ اسی لوہار سے سیکھ کر آتے ہیں, وہ بائبل کا دیکھو جی یہ بات کر, یہ وہاں سے سیکھ سیکھ کے آتے ہیں اور آگے ہمیں آ کر سناتے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیسی کیسی باتیں کہتے ہیں وہ عجمی انسان. ہو سکتا ہے اگر تمہاری ہم بات کو مان بھی لیں اس نے تو مطلب کو معنی سمجھایا ہوگا نا, لیکن وہ عجمی انسان یہ ایسی فصیح و بلیغ عربی زبان کی کلام کیسے سمجھا سکتا جبکہ آپ نے بھی کسی سے ظاہری اعتبار سے نہیں سیکھا. دیکھیے امی ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شان والی صفات میں سے ہے. امی, امی کا معنی ہوتا ہے ویسے سادہ ترجمہ ان پڑھ, ان پڑھ کا معنی یہ امی ہونا عام انسان کے حق میں عیب ہے کہ انسان پڑھا لکھا نہ ہو, لیکن پیغمبر کے جب امی لفظ بولا جاتا اس سے مراد ہوتا ہے پیغمبر کسی انسان سے نہیں پڑھتا, وہ براہ راست اللہ رب العالمین سے علم حاصل کرتے ہیں. عجیب بات ہے, عجیب حکمتیں ہیں اللہ کے نظام. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابھی رحم مادر میں ہیں کہ اللہ نے والد کا سایہ اٹھا لیا, چھوٹے سے بچے ہیں ماں کا سایہ شفقت اٹھ گیا, پھر دادا کی تربیت میں رہے وہ بھی اللہ کو پیارے ہو, پھر چچا بھی چلے گئے, یہ ہے جی آپ کا بچپن, اور اس حالت میں آپ پلے بڑے. جوانی ہوئی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے عقد میں آئیں جو دو شوہروں سے بیوہ تھیں, ان کی عمر 35 سال اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقد سے پہلے حضرت خدیجہ کا تجارتی مال بطور مضاربت شام کا سفر بھی کیا اور بڑے عجائبات ہیں اس سفر کے. کہنے کا مقصد یہ ہے اگر والد سر پر ہوتے تو لوگ کہتے جی والد ہیں نا جی ان کی تربیت کا اثر ہے جو ایسی کلام پیش کر رہے. دادا ہوتے تو لوگ دادا کی طرح منسوب کر دیتے, کوئی چچا کی طرح منسوب, کوئی بھی نہیں تھا گھر میں پڑھانے والا, کوئی سکھانے والا, کوئی بھی نہیں. کسی ادارے میں پڑھتے تو سارے قرآن کو کہتے وہاں اس ادارے کے فاضل ہیں, لہذا یہ وہیں کی محنت ہے. اللہ اپنے پیغمبروں کو دنیا کے کسی انسان کا شاگرد نہیں بناتا, کیونکہ جب وہ ایسے حالات میں کہیں کوئی سکھانے والا کوئی تعلیم کا ماحول نہیں, جب یہ کلام پیش کریں گے اور ساری دنیا اس سے عاجز آ جائے گی, سمجھ لیں یہ اللہ رب العالمین سے ان کا رابطہ ہو. اسی وجہ سے تو کہتے تھے نعوذ باللہ یہ سحر ہے, یہ کلام جادو ہے. جادو ایسا کہ جو ایک مرتبہ سن لیتا اس کی حالت چینج ہو جاتی. بیٹا ہے وہ مسلمان ہو گیا, والد اگر عناد اور ہٹ درمی والا وہ گھر میں وہ دیکھو کہتے انہوں نے پھوٹ ڈال دی نعوذ باللہ, انہوں نے گھروں کے اندر یہ انتشار پیدا کر دی نعوذ باللہ من ذالک, ایسی ایسی کفریہ باتیں. اچھا خلا رواداری کا ماحول تھا چل رہا تھا, انہوں نے آ کر دیکھو جی بیٹے کو باپ سے جدا کر دیا, میاں بیوی آپس میں جو مسلمان ہو جاتا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی میں داخل ہوتا, ظاہر کفر کے اسلام کے احکام الگ. ایسا کلام پیش فرمایا اور ایسا کلام آیا, قرآن نے چیلنج کیا, ان کے اس اعتراض کا جواب بھی دے دیا. اگر یہ بندے کا اپنا بنایا ہوا کلام یہ لوہار نے سکھایا, تم تو بڑے بڑے فصحا ہو, فصاحت اور بلاغت کے لمبردار ہو, بناؤ نا اس جیسا, سارے مل کر ایک آیت بنا کے دیکھو. انہوں نے جنگیں کی اسلام کو مٹانے کے لیے, بڑے بڑے اسلحے تیار کیے, فوجیں تیار کی. آج بھی دنیا اسلام کو مٹانے کے لیے کیا کیا کچھ نہیں کر رہا. کب سے قرآن نے فرمایا تھا یریدونا, یہ چاہتے ہیں اللہ کا نور بجھ جائے, اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں, لیکن اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے. ولو کرہ المشرکون, ولو کرہ المجرمون, اللہ نے اپنے دین کو مکمل کرنا اور پھیلانا ہے, یہ بڑھتا چلا جائے, یہ بجھانے کی کوشش کریں, یہ تدبیریں کریں گے مکر و فریب, لیکن اسلام مٹا نہیں سکیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں لیا اس کو. تو یہ جو دنیا, اس وقت بھی دنیا اتنا پیسہ خرچ کر رہی اسلام کو مٹانے کے لیے, اتنا پیسہ, وہ اس چیلنج کو قبول کر لیں اور کہیں جی دیکھو اگر وہ ایک آیت بھی جیسی بنا لیں, سوچنے کی بات ہے نہیں, آخر اربوں ڈالر اس وقت اور اس زمانے سے اپنے اپنے زمانے میں کتنا خرچ کرتے رہے, وہ ایک ہی چیلنج قبول کر لیں. ساری دنیا کے دماغ بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں, ان میں عربی کے بھی بڑے بڑے فساد مل کر بیٹھے اور ایک مشاورت کے ساتھ ایک آیت اس جیسی بنا کے لے آئیں, اگر وہ لے آئے نعوذ باللہ کبھی نہیں لا سکیں گے. قرآن کے دعوے کو تو وہ جھٹلا سکیں گے, دیکھو تو آج تک قرآن کے اس چیلنج کا کوئی جواب نہیں دے سکتا, کوئی نہیں آیا مقابلہ. ایک شخص نے کوشش کی تھی, اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا, کہنے لگا مجھ پر قرآن اترتا, آیتیں بنا کر پیش کی. پہلے تو لوگ اس کے معتقد تھے, مریدین تھے, جو ہاتھ پاؤں چومنے والے, اس کو نعوذ باللہ نبی ماننے والے. جب اس نے آیات پیش کی انہوں نے جوتے برسائے اور وہاں سے راہ فرار اختیار کی, ہماری بےزتی کرا دی. اس نے القاریہ, ملقاریہ اس کے مقابلے میں لے کے آئے. القاریہ کا معنی قیامت کھڑ کھڑا دینے والی, ہر ہر چیز کو ہلا دینے والی, کیا ملقاریہ. دیکھو تعجب ہے نا, تمہیں کیا معلوم کہ وہ کیا ہے کھڑکھڑائی, وما ادراک ملقاریہ, اور پھر تمہیں کیا معلوم وہ کیا ہے کھڑکھڑائی. یہ بلاغت ہوتی جب آدمی کے پاس کہتے ہیں نا یہ لفظ نہ ہو, کوئی الفاظ بیان کرنے کے لیے ہوں نہ, تو پھر یہی کہا جاتا ہے میں بیان نہیں کر سکتا وہ کیا منظر ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ان الفاظ سے سمجھا ہی نہیں سکتے تمہیں کیا ہوگا قیامت کا حال. اس نے بنائی آئے الزفدہ و مزفدہ و ما ادراک مزفدہ, مینڈک, مینڈک زفدہ کا من مینڈک, اور تمہیں کیا معلوم کہ مینڈک کیا ہے؟ جب یہ اس نے آیات پڑھ کے سنائی اس کے خاص خاص جتنے سے جوتے مارے اور یہ تمہارے اوپر وہی نازل ہوتی، اس پر لعنت ملامت کی اور وہاں سے تتر بتر ہو گئی۔ یہ کوئی آج تک قرآن پاک کے اس چیلنج کو قبول نہیں کرتا، خاص طور پہ عرب۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ نَعْلَمُ، وہ ذہن میں رہ جی، وہ لوہار والا شان نزول جی وہاں سے سیکھ کے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور ہم یقیناً جانتے ہیں، اَنَّهُمْ يَقُولُونَ، یہ لوگ یوں کہتے ہیں، اِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَر، انما کا معنی ہوتا ہے بات، یہی ہے انما کا معنی، بات بس یہی نکل آئے جی آج، بات رات کھل گیا، بات یہی ہے، یعلمہ بشر، ان کو کوئی خاص بندہ سکھاتا ہے، یہ قرآن وہاں سے سیکھ کے آتے ہیں، وہ لوہار کی طرح اشارہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لسان الذی یلحدون الی، اس لسان کا معنی زبان، لسان الذی اس بندے کی زبان، یلحدون الی جس کی طرف سے یہ بے دینی کی بات منسوب کر رہے ہیں، اعجمی وہ اجمی انسان، وہذا لسان عربی مبین، اور یہ قرآن ایسی زبان ہے جو عربی ہے اور واضح ہے، کوئی اس میں ڈھکی چھپی بات، ایک اجمی انسان اور ایسی مبین عربی واضح عربی بنا کیسے ہو سکتا؟ آگے فرمایا ان الذین، وعید ارشاد فرمائی، ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، لا یہدیہم اللہ، اللہ ان کو کبھی ہدایت عطا نہیں فرماتے، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، انما یفتری الکذب، سوائے اس کے نہیں، بات یہ ہے، یفتری الکذب، یفتری کا معنی تھا گھڑ لینا، جھوٹ بنا لینا، یہ جھوٹ گھڑتے ہیں، الذین وہ لوگ، لا یؤمنون بآیات اللہ، جو اللہ کی آیتوں پر یہ لوگ جھوٹ گھڑ رہے ہیں، جو سب سے بڑا سچا اس کو نعوذ باللہ جھوٹا کہہ رہے ہیں، خود سب سے بڑے جھوٹ کے علم بردار اپنے آپ کو سچا کہہ رہے ہیں۔ ایک دفعہ سبق کے دوران ہمارے استاد حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو عافیت کے ساتھ عمر دراز نصیب فرمائے، انہوں نے پروپیگنڈے کی ہمیں تعریف سنے، پروپیگنڈے، ایک دفعہ فرمانے لگے، میں آفس میں بیٹھا تھا، کوئی جرمن کا بہت بڑا وفد، وہاں کے جرنلسٹ، کوئی صحافی جو آزادی کے نعرے، آزادی انسانیت کے علم بردار تھے، وہ ہے جی ہم آپ سے ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں، تو انہوں نے آئے، وقت لیا، پہنچے، انگریزی میں گفتگو ہوئی، سوالات کیے، تو وہ چاہتے تھے کہ انسان کو ہر پہلو میں ہر طرح آزاد ہونا چاہیے، یعنی آزادی نسواں کا تو ایک فریب تھا ہی، ایک آزادی، تو حضرت نے کچھ سوال کیے، سوال ان کے کہ تمہارے ہاں یہ جو آزادی کا مفہوم ہے بالکل مطلق ہے، کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے، یا اس کی کوئی قیدیں اور شروط بھی ہیں؟ مطلب تمہارے ہاں گورنمنٹ ہے، ایک بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں جتنے مالدار ان کی گاڑیاں چھینوں، اس کو بیچوں، غریبوں میں بانٹوں، اور میں رفاہی کام کروں، کیا آپ اس کی اجازت دیں گے؟ وہاں کوئی، وہ بھی تو ایک آزادی، اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہ رہا، اس کی ایک رائے، وہ اس پہ عمل کرنا چاہ رہا، بھائی جتنے امیر لوگ ہیں ان کی دولت چھینی جائے، غریبوں میں بانٹی جائے، اس طرح وہ چیریٹی کا کام کرنا چاہتا، اس قسم کے کچھ، ان کے دماغ ہی نہیں گئے تھے کبھی ان سوالوں کے، کہتے ہم نے تو کبھی سوچا نہیں۔ فرمایا جب سوچا نہیں تو اب جو بھی آپ کا ادارہ ہے، ذرا اس بات پہ سوچئے، کیا کچھ پابندیاں بھی انسان پہ ہونی چاہیے، یا مطلق الانان اس کو آزاد، آزادی رائے کا علم بردار ہونا چاہیے؟ بات تو یہ تھی، پابندیاں ان کا، وہ چاہتے ہیں، وہ سب کچھ ہے، لیکن فریم میں مبتلا کرنے کے لیے لوگوں کو وہ اس قسم کے نعرے، جیسے آزادی نسواں کا نعرہ لگا، بہت بڑا فریم دیا، آزادی نسواں کا معنی یہ کہ ہم خواتین کو ایسا ٹیشو پیپر بنا دیں جس کی کوئی قدر و قیمت نہ ہو، ان کو ہم بازاروں میں، دفتروں میں، ہر جگہ، گھر کی مسلمانوں کی خواتین تو ملکاؤں کی طرح ہمارے گھر میں بیٹھی ہیں، آ رہا ہے، کھا رہی ہیں، پیے، اور وہ سارا دن کچن کا حساب الگ، کھانے کا حساب الگ، ہر چیز کا الگ، بچوں کا خرچ الگ، ایک مصیبت میں مبتلا، پھر یہ فریب اس لیے میں مبتلا کیا تاکہ اپنی حوث کو پورا کرنے کے لیے کوئی پابندی نہ رہے، اس لیے انہوں نے اس فریب میں خواتین کو مبتلا کیا. بہرحال وہ بھی اب سمجھ گئے مغرب کی خواتین بھی کہ ہمیں کس راستے پہ لگا. تو پروپیگنڈے کی تعریف کر رہے تھے حضرت. پروپیگنڈا جانتے ہو کیسے کہتے؟ کہ جی فرمائے پروپیگنڈے کی، فرمائے پروپیگنڈے کی تعریف یہ، یہ لفظ بہت استعمال ہو، جھوٹ کو اتنا بولا جائے اور پھر اس پر اتنا شور مچایا جائے کہ اچھے بھلے لوگ اس جھوٹ کو سچ سمجھ لیں. آخر جو اتنا شور مچ رہا ہے تو کوئی وجہ تو ہے کہ یہ کہ، اس کو کہتے ہیں پروپیگنڈا. جھوٹ کی اتنی تشہیر کی جائے، اتنا شور مچایا جائے کہ پھر دانا بینا عقل والے لوگ بھی اس کو سچ سمجھنے لگے، اس کو پروپیگنڈا. تو قرآن کریم نے یہاں یہ فرمایا، یہ جو لوگ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، وہذا لسان جی انما یفتر الکذب، یہ لوگ خود گھڑ رہے ہیں اللہ کی طرف باتیں منسوب کر رہے ہیں. جو سب سے بڑا سچ ہے اس سب سے بڑی سچائی کو یہ اس کا انکار کرنے والے ہیں. اگلی آیت کا میں پہلے ترجمہ کروں گا پھر اس کے احکامات عرض کروں گا. من کفر باللہ، جس آدمی نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، من بعد ایمان ہی، ایمان لانے کے بعد. دیکھیے اس ایک ہوتا ہے ایمان لانا، ایمان لانے کے لیے میں نے کہا تھا کوئی جبر نہیں، لا اکراہ فی الدین، جبر نہیں ہے کہ کسی کو زبردستی مومن بنائے. لیکن مومن بننے کے بعد کسی کو اسلام سے پھرنے کی اجازت نہیں، اس کو مرتد کہتے ہیں. جو اسلام سے پھر جاتا ہے اس کو مرتد، اور مرتد کے کفر کو قرآن سنت کی زبان میں کفر ارتداد کہتے ہیں. مرتد اس کا حکم الگ ہے. کفر کی پانچ قسمیں ہیں، وہ ہمارے سبق میں بھی آئی تھیں، ان میں سے ایک مرتد ہوتا ہے. مرتد کے بارے میں حدیث میں من بدل دینہ فقتلو، جو شخص ایک دفعہ دین اسلام قبول کر لے پھر اس سے پھر جائے، اب وہ یا مرد ہوگا یا عورت ہوگی. اگر عورت ہے تو اس کے لیے حبس دائم، ہم عمر قید، وہ باہر نہیں نکل سکتی جیل سے. اور اگر وہ مرد ہے اس کو 3 دن کا موقع دیا جائے، دونوں کو 3-3 دن کا. اپنے شبہات پیش کرو اسلام کے بعد، ہم آپ کو مطمئن کریں. جو سوالات ہیں اگر وہ سوالات پیش نہیں کرتا یا سوالات پر مطمئن نہیں ہوتا، مرد ہو تو اس کو قتل کر دیا جائے گا، اگر عورت ہے تو اس کو ہمیشہ کے لیے قید کر دیا. بس یہ ارتداد کی جو سزا رکھی گئی، اس لیے کہ جب کوئی شخص مسلمان ہو کر مرتد ہو جاتا ہے، وہ ایسا ناسور بن جاتا ہے انسانیت کے لیے، وہ بہت سارے لوگوں کے لیے شکوک و شبہات کا ذریعہ بنتا ہے. وہ جب شکوک و شبہات کا ذریعہ بنے گا، اس کی وجہ سے خدا نہ خواستہ کوئی اور بندہ بھی اسلام سے پھسلا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی بربادی اور جہنم میں چلا جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو، جیسے انسان کے جسم میں کوئی ایسا ناسور نکلا ہے اس کو کاٹیں گے تو انسان بچے گا، تو ہر عقل مند فیصلہ کرتا ہے اس کو کاٹا جائے، نہیں کاٹیں گے تو دوسرے پورے انسان کو مارنے کا، ہلاکت میں ڈالنے کا ذریعہ بن جائے. اسی طرح ایسا شخص جو اسلام خاص ہو، کیوں وہ لوگ کہیں گے کہ یہ بندہ جو پھرا ہے کوئی وجہ ہے، اس سے کیا وجہ ہے، کیوں اسلام چلے، تو ان کے دلوں میں شکوک ہو. اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کوئی بندہ ہمیشہ کی کامیابی کے راستے پر آ گیا ہو اور پھر اس کی وجہ سے وہ دوبارہ اسلام کے بارے میں بدزن ہو کر وہاں سے نکل جائے. اس لیے اس کے بارے میں یہاں یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کرے، اس کی اجازت نہیں. اس کی آگے قرآن کریم نے سزا ذکر فرمائی، الا من اکرہا، سوائے اس شخص کے، من اکرہا، جس کو مجبور کر دیا گیا، جس پر اکراہ کیا گیا. وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ، شرط یہ ہے کہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، ایمان پر مطمئن ہو. جس آدمی کا دل ایمان پر مطمئن ہے، راضی اللہ پر، آخرت، ساری چیزیں مانتا ہے اسلام، لیکن اس کو مجبور کر دیا گیا کہ زبان سے کفر اختیار کرو اور اس نے کفر کر لیا، اس کو گنجائش ہے. اس پر فرمایا کہ ایسے شخص کو اللہ سبحانہ وتعالی معاف کریں گے. ولیکن من، لیکن وہ شخص، من شرح بالکفر صدرن، جو پورے شرح صدر کے ساتھ کافر ہوا، یعنی تسلیم کر کے دل سے کافر ہو گیا، فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، ان پر اللہ کا غضب لازم ہوگا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ یہاں اس آیت مبارکہ میں مومن آدمی کے لیے کلمات کفر کہنے کے احکامات کو ذکر فرمائے۔ یہ آیت مختصر ہے لیکن قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی تشریح میں مختصر عرض کروں گا، جو بات باقی رہے گی کل عرض کروں گا انشاءاللہ۔ اپنی رضا اور خوشی سے اسلام سے پھر جانا ارتداد کہلاتا ہے، وہ تو میں نے عرض کر دیا، لیکن اگر کوئی شخص کسی کو مجبور کرے، دھمکی کے ساتھ اس کو کافر بنانے کی کوشش کرے اور اس کو کہے کلمہ کفر کہو یا اسلام سے بیزاری کا اعلان کرو، نعوذ باللہ من ذالک، اس قسم کی بات کہے، اس طرح مجبور کرنے کو جب انسان کا دل نہ چاہتا ہو، عربی میں اکراہ کہتے ہیں، اکراہ، کسی کو مجبور کر دینا، یعنی دل اس کا ناپسند سمجھتا ہے لیکن اوپر سے اس نے کام کر، فرمایا ایسے شخص کے لیے اگر اس کو جان سے مارنے کی دھمکی دے دی اور اس بندے نے مجبور ہو کر زبان سے جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دیا، اللہ کو معاف فرما دیں گے، بشرطے کہ اس کا دل سے کافر نہ ہو، دل اس کا مسلمان رہے۔ اگر دل سے بھی اس نے انکار کر دیا، پھر علیہم غضب من اللہ ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب، پھر اللہ کا غضب نازل ہو۔ واقعہ ہوا تھا، جس وقت اسلام کا اعلان ہوا بہت سارے حضرات کو گرفتار کر لیا صحابہ اکرام، حضرت عمار بن یاسر تھے، ان کے والد حضرت یاسر، ان کی والدہ حضرت سمیہ، حضرت خباب، حضرت بلال، کافروں نے بڑی دھمکیوں کے ساتھ مجبور کیا، کافر ہو جاؤ، کلمہ کفر کہو، بت پرستی، ان ساری چیزیں، اسلام سے بیزاری کا اعلان کرو، اللہ اکبر، کیا حالہ قربانی تھی۔ حضرت یاسر نے کہا میں تو نہیں کروں گا، حضرت یاسر کو قتل کر دیا، سب سے پہلے اسلام کے شہید حضرت یاسر تھے۔ حضرت سمیہ دو اونٹ لیے، ایک ٹانگ سے باندھا، دوسری ٹانگ، دونوں کو مخالف سمت میں چلا دیا، دونوں ٹکڑے ہو گئے، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا وارضاہا، کتنی بڑی اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ حضرت سمیہ، ایسے اسلام آیا، ہمارے پاس کلمہ آیا، یہ دو شہید۔ تیسرے حضرت خباب، نہیں، آپ بھی شہید ہو، شہید کر دیا گیا۔ ایک حضرت صہیب تھے، ایک حضرت بلال تھے، ایک حضرت خبیب تھے۔ حضرت عمار جو تھے، بچے تھے، چھوٹے تھے، انہیں دونوں والدین شہید، جب والدین کا یہ دیکھا تو دل میں وہ پیدا ہو گیا جان بچانے کی، تبھی تکا تو انہوں نے زبان سے کہہ دیا لیکن دل میں بڑے پریشان، آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، میں نے زبان سے کلمہ کفر کہہ دیا، میری جان بچ گئی۔ آپ نے پوچھا یہ بتلاؤ تمہارے دل کی حالت کیا تھی؟ اے اللہ کے رسول، دل سے تو میں سخت ناراض تھا، دل نہیں میرا چاہ رہا، دل تو ایمان پر نہ، فرمایا بس تمہیں کوئی نقصان نہیں، اللہ تم سے راضی، اللہ معاف کرنے والا۔ پھر قرآن کی آیت اتری جس سے وہ اس واقعے کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس کی تصدیق ہو گئی، کہ زبان سے کہا ہے، دل چونکہ مومن تھا اور اسلام پر مطمئن تھا۔ ایک حضرت خبیب سے صحیح بخاری میں ان کا واقعہ بڑا عجیب ہے، بڑی تکلیف ہے، میں انشاءاللہ اس پر، یہ جو اقرار ہے کیونکہ وقت پورا ہو گیا، اس میں مسائل ہیں بہت زیادہ۔ کسی کو دھمکی کے ذریعے سے کلمہ کفر کروانا، اس کا کیا حکم ہے؟ دھمکی کے ذریعے سے بیع و شراء وصیت کے معاملات کرانا، اس کا کیا حکم ہے؟ دھمکی کے ذریعے سے نکاح اور طلاق کے کیا احکام ہیں؟ اس کے الگ احکام ہیں۔ پھر دھمکیوں کی دو قسمیں ہیں، ایک اقرا وہ ہوتا ہے جس میں جان سے مارنے کی دھمکی ہو، ایک اقرا وہ ہوتا ہے جس میں جان سے نہیں، مار پیٹ کی دھمکی ہو، یہ صرف ماریں گے، سخت قسم کی پٹائی ہوگی، تشدد کریں گے، لیکن جان سے مارنے، ہر ایک کے احکامات الگ ہیں، تفصیل ہے اس میں، میں انشاءاللہ اب میں اس کو نہیں شروع کر رہا، کل انشاءاللہ اس کو عرض کروں گا کہ ان تمام چیزوں کے احکام کیا ہے۔ اس کو عربی میں اکراہ کہا جاتا ہے، اور اکراہ پر فقہ کی کتابوں میں مستقل باب ہوتا ہے، باب الاکراہ، اور تمام مسائل اس میں قرآن و سنت کی روشنی میں درج ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ احادیث و آیات ہر قسم کے معاملات کے حوالے سے اللہ کی توفیق سے کل گفتگو کریں گے کہ دھمکی کے ذریعے سے ان معاملات کے کیا احکام کہلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم. انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. يا رب کریم ایسا ایمان نصیب فرما دے جو ہمارے دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے. یا اللہ ایمان کی حلاوت اور بشاشت نصیب فرما. یا رب کریم یا ارحم الراحمین مغفرت کاملہ اور ایمان کامل کے ساتھ خاتمہ بالخیر نصیب فرما. یا اللہ ہر قسم کی آفت سے، ہر قسم کی مصیبت سے، ہر قسم کے عذاب سے، اعضاء کی محتاجی سے، یا اللہ یا رب کریم ہر قسم کی بیماریوں سے ہمیں یا رب کریم امن اور حفاظت نصیب فرما. ہر قسم کی عافیت، ہر قسم کی نعمتیں اور اس پر شکر گزار بنا دیجیے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین.